Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Лагер. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Аднойчы прыйшла да мяне лагерная парыкмахерша, мінчанка Дзіна, і сказала, што яе брыўся палкоўнік усяго інцінскага МГБ і пытаўся, ці яна мяне ведае, хто я паводле яе. Дзінка сказала, што я старэйшая, вельмі тактоўная і спакойная жанчына. Ён сказаў ёй, што гэта самая небяспечная птушка ва ўсім лагеры, якой ён прыгразіў сухарыкамі, вязніцай, і радзіць ёй прыціхнуць. Як аказалася, гэта быў той тып, што мяне выклікаў. Так мяне і не забралі. Раманчук прасіў мяне пісаць другім толькі з яго ведама, каб пазбегнуць стукачоў. Трэба было падымаць крыху кашаедаў, каб думалі. Пісаць толькі выключна любоўныя эпісталы для бяспекі, між радкамі ўпісваць усю рэшту. Прымушаць людзей думаць. Дарога ў Інце была адна. Па ёй кожны дзень праходзілі даўжэзныя вужы калоны зняволеных на працу, з працы. Мы на вытарфоўку, капаць канавы ля дарог, альбо пад вадаправод ці газ у Інце, часам чысціць сметнікі ў пасёлку. Тады дзяўчаты з Прыбалтыкі гаварылі, ну і гэтае начальства, на грамы ядуць, на кілаграмы, а жонка яўрэйскага рабіна, вельмі мілая, Міна Барысаўна, казала, у нас быў святы гаман, яму лілі гэ на голаў, але нам горай, калі кіркуем, дык яно нам ляціць у рот. Мужчыны шлі ў шахты доўгім-доўгім чорным шнуром, усіх нас вадзілі пераважна з сабакамі, яшчэ ішлі мужчыны на будоўлю. Так мы сустракаліся, міналіся па дарозе нейк, перадавалі запіскі, хоць канваіры дурэлі са злосці і часамі стралялі. Аднойчы мы капалі ў Інце канаву пад нешта там, а воддаль мужчыны, ведама, нашыя зняволеныя ставілі дом. Паляцелі з каменчыкамі запіскі. Пісаў мне з таго дому нейкі паляк. Перадаваў Сямёна словы «Ідзем на дно, трымаемся моцна». Сядзеў гэны хлапец з імі ў Інце ў вязніцы, пісаў ужо ад сябе, што мяне затуляюць яны, ашчаджаюць. Маё становішча было не так страшнае, бо хлопцы мяне ні ў якую справу не ўцягвалі. Ад мяне патрабавалася вершаў, вершаў і яшчэ раз вершаў родных беларускіх. Гэта знача агітацыя, а за яе даюць 10 гадоў. Што ж яны мне маглі падкінуць, калі ў мяне ўжо было чвэрць стагоддзя? Прытым я лічылася чужынкай, хоць і без грамадзянства, але не іхняй. Гэта і толькі гэта мне захавала жыццё. Знача, Сямён цярпеў, а з ім і другія. Летам нас далёка не вадзілі. Правда, як я даведалася аб правалі хлопцаў, мне не схацелася болей быць у той іх культбрыгадзе. Ды і ўсе мае сяброўкі-украінкі пераважна працавалі на агульных работах. Я падала заяву, што не хачу быць у гэтай брыгадзе. За пару дзён Тамара Вераксо, наш брыгадзір, аддала мне тую заяву назад, але я ўперлася, што там не буду. І мяне за кару далі ў цяжкую брыгаду першай катэгорыі на самыя горшыя працы. Для нашай зоны воддаль быў клуб салдацкі, дзе пад восень судзілі хлапцоў. Кажуць, судзілі іх 60 чалавек з вольнымі разам. Ім там была, здаецца, першай ластаўкай бунту вязняў. Пасля былі Варкута, страшны Нарыльск і іншыя лагеры. Дарога адна. Вязуць у клуб судзіць закованых хлопцаў, і насустрач заўсёды нейкая з нашых брыгадаў. Хлопцы нам перадаюць прывітанні. Пераважна беларусцы Ларысе Геніюш. Так амаль кожны дзень. Вечарам прыходзяць дзяўчаты рознай нацыянальнасці, і ўсе мне нясуць тыя прывітанні. А я знімаглася з гора, што я не з імі, не разам, не там. Нарэшце дзень, калі я гару ад тэмпературы, паліць мяне, мяне не выводзяць на працу, ляжу. Вечарам прыходзяць брыгады, да мяне ніхто не заходзіць, лагер маўчыць. Аж паціху пакрысе ідуць адна за адной, шкадуюць мяне. Закованыя ўжо засуджаныя хлопцы прасілі мне перадаць, што іх засудзілі на смерць 12 чалавек. Раманчук перадаваў мне свае апошнія сяброўскія словы. Тады савецкі афіцэр ударыў яго па твары, і ён яшчэ сказаў, «Па што мяне б'еш?» Я маўчала, як гроб, атупела з гэтага болю. Так першыя беларусы пачалі першы вялікі бой супраць здзеку. Яны загінулі, а кашаеды, сябры іх, якія ад іх адракліся, вельмі асуджалі пасля гэтых герояў, што пасмелі выступіць супраць такога насілля. Гадка было слухаць, чытаць высказванні усякіх Пётраў, Рашэтнікаў, Гінькоў і іншай набрыдзі прадажнай і гадкай. Бог, земля нашая, няхай іх некалі судзіць. Хлапцы яшчэ сядзелі па бурах, яшчэ іх не адразу забілі. Такім чынам яны паспелі перадаць людзям весткі аба мне, каб навязалі кантакты. Мне ўсё не верыцца, як той люцынцы, да сяння не верыцца, што Сямёна забілі. Невысокі, каранасты, круглаваты хлапец з душою адданаю Беларусі. Як жа забыць аб ім? Уцякаў з менскай вязніцы, у якой чуў, як Кастусь Езавітаў аднойчы ноччу крычаў: «Бывайце, сябры, я генерал беларускі Езавітаў, паміраю, прысуджаны бальшавікамі да найвышэйшай меры пакарання». А ў лагеры цягнулі і цягнулі тых, якіх не паспелі вынішчыць немцы і штрафныя роты саветаў. Балела сэрца, і няцяжка было цярпець з імі. Цяжэй было б у гэты час раз'язджаць у галубых экспрэсах, як гэта рабілі іншыя, заліваючы гарэлкаю нячыстыя сумленні. Доўга пасля гэтага суду цікавіліся мною канваіры, стараліся запыніць, зачапіць мяне словам, ці я з чэх. Адзін часта падыходзіў да нашай брыгады на працы і казаў мне, што я – гэта розум. Другі прасіў напісаць яму верш аб зняволенай дзяўчыне нашай, якую ён кахае і якой ніколі не можа ўзяць за жонку. Памятаю пару слоў з гэтага верша. «Дагарают грустна аганькі кастра, лісят маі мыслі з цёмна-сінім дымам. Ты мне как невеста, ты мне как сестра». «Почему не можеш быць жаной любімай?» Мае вершы, дарэчы, казалі мне пасля, усе нехта перадаў чэкістам, але відно і сярод іх былі людзі, якія чыталі іх, не здарма як гэтыя канваіры. І так справа Рамачука, гэты суд, я і сяння пра гэта амаль нічога не ведаю. Калі мы спрабавалі каго аб гэтым пытацца, людзі сінелі са страху, нават у лагеры. Хведар Вялёнда, якому да 10 гадоў кары прыдалі яшчэ 15, выжыў, казалі, і жыве цяпер недзе ў раёне Баранавіч. Казалі, што моцна п'е. Тут няма дзіва. Некалі памятаю на тым доку, гэты хударлявы ад пакутаў і голаду чалавек, падышоўшы, сказаў мне, што калі чытае мае вершы, дык яго постаць мімавольна стае «назважай». Гаварылі, што ўсіх разам было 60 чалавек, і з жанчынаў я адна. Мяне ўсё ж затуліў, засланіў нехта. Казалі мне, што мяне ўжо далі б у лагерную псіхбольніцу, каб толькі выратаваць на выпадак суду, але мяне не судзілі. Мне сказалі, што хлопцаў расстралялі на інце, а пасля адкопвалі, каб ім павырываць залатыя зубы. Гэта расказалі мне яшчэ ў лагеры». Яшчэ казалі, што я наймацней трымалася на допыце, гэта тады ў гутарцы з тым палкоўнікам. Усё гэта некалі, некаму яшчэ належаць даследаваць, каб ведалі людзі. А годы ішлі, зіма, лета, аднолькавыя да тупення годы. Інта была цэнтрам так званага мінлагу. Вакол яе былі так званыя ОЛП, першы, другі, трэці, чацвёрты і гэтак далей. Адзін з іх быў наш, жаночы. Стаялі і адкрываліся новыя шахты, разбудоўвалася інта. Відавочна, не адна змена зэкаў загінула на інце, магільнік быў разлеглы. Пэўна, каршаваліся і пілавалі першабытны лес, бо пні па ім засталіся вялікія, аб'ёмістыя, і нам не раз давялося іх каршаваць пад калгаснае поле. Божы, там быў калгас. Пасвіліся каровы, раслі ранняя капуста, турнепс і рэдзенькая вадзяная на смак невялічкая бульба. Пры нас тут не было ўжо магутнага лесу на ўзгорках, толькі навокал тундра, трансава, а дзе вышэй, дык бярозкі і яліны з моцна абсцёбанымі ветрам вярхамі. Хадзілі мы на свае рабочыя аб'екты з сабакамі найчасцей. Насілі вяроўку і калкі, якія забівалі ў зямлю, нацягалі на іх вяроўку і там працавалі.